Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Fredagens aktier endte med gode, solide plusser i USA, men var det bare en vending eller stilhed før storm? Vi ser på sagerne igen denne mandag morgen her i Millionærklubben, hvor vi har fået besøg af Michael Bak. Velkommen til, Michael. Tak skal du have. Direktør i Dansk Aktionærforening, som er en non-profit forening, som varetager de private investorers interesser. Og jeg skal huske at sige, at jeg sidder også i bestyrelsen, bare så der er rene linjer om det. Så er det Michael, mig, der er folket. Det er dig, der er folket. Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til dig også. Dejligt, at du også er med i studiet. Michael, det har været svært aktieår 2022. Ja. Hvad siger jeres medlemmer? Altså, jeg tror, de fleste, de nok er ved at sunde sig. Nogle få har granatschok, vil jeg sige, men min oplevelse er egentlig, at folk er relativt modne i forhold til, at der har været et par år med medvind, og at de har været klar på, at det her, det kunne ske. Men altså, jeg tror, vi er mange, der sidder og kigger ned og tænker 20-25% nedgang i vores portefølje. Altså, hvor kom det fra? Så alt i alt, så er folk behersket, men de er blevet inde, og vi har heldigvis også oplevet stadig at fremgang også på medlemssiden. Så I kan altså ikke mærke, at interessen sådan set falder for investeringen, når det går nedad på aktiemarkedet? Jeg kan sige, at det første kvartal var et hårdt kvartal på også på medlemssiden, hvor vi også sagde farvel til et par stykker, men den seneste måneds tid, seneste to måneder, kan jeg mærke, at folk er begyndt at komme tilbage igen. Mm. Og det er sådan set en tro på, at det er et mere modent marked, vi ser ind i. Mm. Du skulle Michael, det er sådan en krisepsykolog. Michael, du har lovet at give os et par gode råd til, hvordan man kommer igennem sådan lidt svære tider, som det er lige nu på aktiemarkedet. Du har også nogle bud på, hvor man kan kigge hen, altså sådan på den meget lange sigt, men dem får vi lidt senere i udsendelsen. Yes. Lars Svendsen, du og jeg, vi skal lige omkring dagens marked og se, hvad der sker der. Det er den dejligste morgen i 100 år. Ej, hvor godt. Hvor jeg lever. Men for mit vedkommende, jeg har lige pludselig tjent 6.000, det er jo 2,5%, inden jeg rigtig har fortået, hvor jeg er tæt med hende af. Men nej, altså det er, vi er en halv procent op, og det er sådan, det udtager ligesom, der er sådan nogenlunde ro og noget stabilitet over ting, også med USA. Vi havde jo så den her fridag, ikke? Stor bid, det er jo ingen andre mennesker, der holder ikke engang nordmændene, selvom de engang var en del af Danmark. Men, så holder de så meget andet? Ja, de holder fri i morgen, for eksempel, hvor det er den 17. maj, deres nationaldag. Det er jo også sådan lidt dansk i det, men det var jo, fordi de slap fri også. Det ser ud til, at det sådan er lidt til den gode side. Og så har vi så en mærkelig nyhed, eller synes jeg er mærkelig, jeg har aktien. Beklageligvis for anden gang, men jeg tjente jo første gang, eller de to gange i aften før. Og det er Orphesheim, som har lavet en aftale nu om at sælge, ligesom, så vidt jeg forstår det, rettighederne til alt, hvad de har lavet. Og de får ikke mange basører for det. Var det noget med 12,7 millioner dollar eller sådan noget? Du er skuffet? Ja, jeg er far skuffet, ja. Det er. Jeg synes, jeg er mest skuffet over, at man ikke på en eller anden måde har været stand til at redde det derhen, at nogen ville være med til at sponsere den tredje, fjerde runde, eller hvad det skulle have været, og køre det videre og færdigt, fordi det er jo noget, som er i ovnen, og som, altså det her, det er jo rent skrotpris, og der er vel dårligt nok penge til andet end betalt medarbejderne. Jeg tror ikke, at vi som aktionærer får meget ud af det her. Det bliver, du sagde til mig i morges, at der var måske lige penge til, at de kunne få deres feriepenge. Ja. Er det sådan, der? Ja, det er. Det er nok en klog mand, der har sagt det. Men nej, jeg regner ikke med. Jeg har jo købt den for chancen her, ikke? Du ved, den med EU. Der var den der EMA-chance der. Den røg så også. Så ja, det skal man nogle gange lade være med, men altså, whatever. Nå, men du har den ikke her i Millionærklubben? Nej, men jeg har selv taget chancen, men det jo viser jo lidt om, du ved, det er jo sådan rød og sort, ikke? Mm. Og de penge, man tager der, putter ind, som siger, de kan forsvinde, og ved du hvad, rigtig så set, de er forsvundet. Ja. Så det skal vi ikke bruge mere tid på, og vi skal ikke ærge os, finde på noget nyt, men det aktualiserer noget andet, og det er et af de felter, jeg faktisk går og kigger lidt på, det er, og I kan også se det på de danske kurser, at biotech er jo blevet smadret i løbet af de sidste nærmest snart to år, og mest i USA, ikke? Og vi kan jo se det her, jamen, jeg har både Bavarian og Zealand, genmap er ikke fået så mange til, men hele den der sektor Og der er jo en eller anden amerikansk, der er sådan nogle, der hedder den ikke IBX eller sådan noget, sådan en ETF eller sådan noget, hvor man kan følge med i det hele. Det er muligt, jeg kender den ikke. Jeg tror, den hedder IBX som god, men det er simpelthen smadret så meget. Der var også en anden, der forklarede, det var vist Mads Christian, der sagde, at hvis du kigger på, hvad er børsværdien, hvad har de i kassebeholdning, så får du jo penge for at købe dem. Og de har så også jo kassebøn, næsten alle selskaberne, så de forsvinder jo også. Men altså, når du er derhen, så kan man sige, så er du jo, hvad er det punkt, hvor man mener, det er helt tosset, hvad de render og forsker i, at så begynder det at være værd at kigge på og samle noget af det op, så skal man så vælge nogen, der man tror, der kommer ud on top på en eller anden måde. Ikke? Mm. Men jeg mener faktisk, at biotech er værd at kigge på. Ja, og jeg har lige slået den der ETF op. Jeg tror, den hedder XBI. Nå, XBI. Så det var tæt ja, på, det er jo de bogstaver der. Ja, det er det. Ja, ja. Nå, men Svendsen, ellers er det jo altså også en morgen, hvor vi har fået tal ud af Kina. Nå. Makrotal, detailsal blandt andet fra april måned. 11,1% af det faldet, og man havde altså forventet, at detailsal kun skulle falde omkring 6%. Industriproduktionen falder 2,9%, og der har man altså forventet en lille bitte stigning. Altså, ja. Det er jo bare at bære mere ved til det bål, der handler om, verden er på vej ud i recession, eller hvad tænker du? Ja, det tror jeg nu ikke helt, men det er jo mere der corona, at de har den der forsinkede, og så lukker de jo alt mærkeligt ned, ikke? Så hvad hedder det, det er vel den, der rammer om. Nej, det mener jeg er en fejlslutning, at jeg mener, det er den forklaring, vi skal have fat på. Men altså, Kinas vækst er jo... Jeg er med på forklaring, ja, men altså, nå, ja. Det er vel noget, der tegner på, at hvis Kinas vækst for alvor går ned, ja. Så er vi vel nærmere en recession, end vi måske lige troede. Ja, altså nu at sige, hvis du regner tal, ja, det kan du. Så det er jo korrekt, det er jo ikke forkert. Vi skal bare lige forstå hinanden. Ja, jo, det er rigtigt, ja. Men skal vi forventes afstemme. Men det er mere et spørgsmål om, er det så udtryk for, at det er at køre ned ad bakke, og forbruget vil man være 11% lavere resten af året. Det tror jeg ikke på. Mm. Det er så, altså, det er vel mere et bump i vejen, ja. end det andet. Men jamen, det er rigtigt, og der er også med på energimarkedet, at der siger de jo også, at kineserne bruger noget mindre nu, og så bliver der jo plads til, at vi kan få noget af det, når vi ikke skal for Rusland, ikke? Så det er jo sådan set jo sådan indirekte godt, men det er jo det mener jeg er en midlertidig en. Nej, de bliver jo nødt til at åbne også ud i. Jamen, de har lukket nu i hvad, over en måned. Ja, ja, men det er, jeg ved ikke. De kører altså den hårde linje stadigvæk, så vidt jeg kan se derude. Nå, men Goldman Sachs bestyrelsesformand Lloyd Blankfein, han var i hvert fald også ude og forberede sig på en recession og siger, at nu skal man altså lige sådan. Man kan godt ligesom se det ude i horisonten. Svendsen, er det der, det er? Ja, det er jo evident, at der er en fare for det. Også fordi, at vores købekraft bliver jo reduceret af de her højere priser, ikke? Altså, en liter mælk koster 11 kroner 50 øre, eller 11 kroner cirka 10,5, tror jeg. Er for sådan noget, det der, vi kalder futmælk, ikke? Og så når køerne gik og græssede op på jernbanen, så kom der jo futmælk ud af, og så skummælk, ikke? Og det, hvad hedder det, at det er jo, altså, det er jo en fordobling i løbet af 3 år. Mm. Så det er så svinavlerne, der i øjeblikket har problemet, ikke? Selv kyllinger er begyndt at stige nu. Så jeg sidder og kigger på den. Vi har en aktie, det er lidt sjov. Eller det har aldrig været interessant, men det er den, der hedder Scandi et eller andet. Op fra Sverige. Det er jo Nordeuropas største kyllingeslagter. Ja, er det der Rose, eller hvad? Jeg synes, de har jo også det. Ja. Ja, det er jo oppe i Vindeuropa. Men, okay. Det er jo sådan en aktie, som lige pludselig, hvis vi betaler 100 kroner for en kilo kylling, hvor før fik den i nakken, ud af brusen. Du skal ikke have en kylling med. Nej, jo, op for Aalborg. Er det snaps? Er det snaps, du gerne vil? Nej. Men det må jo betyde, at de får jo. Ja. De er jo ikke kommet. Jeg har faktisk kigget på for nylig, at de kom med dårligt regnskab for første kvartal, men det burde jo gøre sådan en den der Scandi standard hedder. Ja. Der er ingen tvivl om, at verdens ledere, de forsøger at gøre hvad de kan, også for at stemme op for inflationen. Et af de helt store problemer i USA lige for tiden, det er jo altså modermælkserstatning. Priserne er steget helt vanvittigt, og i øvrigt er der heller ikke nogen varer på hylderne, så ja, det er jo altså noget, som Joe Biden, han også har måttet være ude og tale, for at man finder en løsning der. Jerome Powell, han har også været ude at tale. Han var i et interview med journalisten Kai Russell på radioprogrammet Marketplace, og han siger, at han bløder lidt op på det her med, om 75 basispunkter er taget af bordet eller ikke er taget af bordet, fordi det var jo sådan set taget af bordet sidste gang, de holdt møde. Der var det bare 50 basispoint, man talte om, og han sagde lige præcis, at ja, vi snakkede ikke om 75 basispoint, men i den radioprogram, der er altså inde på, at det handler jo selvfølgelig om data, og hvis data viser, at der skal mere til, ja, så kan man da godt gå op til 75 basispoint renteforhøjelse. Men han er jo bare stadigvæk meget bagefter. Jeg tror, jeg tror bare, at man skal forstå, det kan jeg tage fejl, men det er det med recession og alt det, at centralbanker vil ikke smadre økonomien i gulvet for at få inflationen ned, for det kan de ikke. Det er en krise i udbuddet, det er ikke en krise i efterspørgselen. Mm. Men der er så mange penge, at de selvfølgelig frygter, at efterspørgselen går amok, når vi får fred i Ukraine og alt muligt andet, så skal vi jo holde fest og rigtig købe en Carlsberg i hele Sjælland og alt det der. Men det er det, de måske frygter mest, men altså, de kan ikke, og de vil heller ikke. Nej, altså. Men det siger han jo også i det radioprogram. Nå, han er udmærket godt klar over, at det er udbuddet, som det er problemet, men de har jo ikke nogen værktøjer til at gøre noget for udbuddet, så de må bruge de værktøjer, de har, og netop sætte ind på inflation. Jo, på men to ting, det er jo også det, hende her Legard har sagt. Jeg kan ikke skaffe flere lastbiler, jeg kan ikke skaffe flere chips, men jeg kan gøre noget med renten. Mm. Men altså, det er jo det, der er brug for. Men den anden side af sagen er, at der, hvor de vil blive bange. Det er dels, at de er langt, langt, langt bagefter. Derfor skal de rykke op, og det behøver vi ikke. Andre ikke blive bange for, at de ligesom kommer i niveau med, hvor renten, de burde jo ligge allerede op på 3% af rente, ikke? Men de ligger på 1. Ikke? Mm. Så der er jo ligesom noget bagefter, og ECB er stadig begyndt at flytte på det. Men der, hvor der er noget galt, det er jo hvis, eller bliver noget galt, det er, hvis der kommer det her prislønsspiral, at den ene skubber til den anden. Ikke? Og det er jo også en kamp om indkomst i samfundet. Det skal man jo huske, hvis det bliver derhen, hvor alle de går ned på bossen og siger, nu skal jeg lige have 10 kilo mere om måneden, ikke? Ja. Ellers så skrider jeg, så kan du passe dit skrammen, ikke? Så, ja. Så bliver den jo galt, ikke? Fordi så kan du jo aldrig få, eller så var det år, inden vi får renten ned, og så kan du. Ja, Michael Bak, du har en kommentar. Jamen, til det er fordi, at jeg blev inspireret. Jeg læste i morges i Børsen også, blandt andet Danske Bank brugte det udtryk, at de var gået i amerikanske aktier, og så de mente, at det svarede til at tage den mindst beskidte skjorte på. Og det var et meget godt eksempel på at ligesom sige, hvad vi som private investorer forholder os til. Vi taler Kina, vi taler Europa, vi taler USA, og det er altså beskidte skjorte over det hele. Og så kan man sige, vil man smide skjorten og have ingenting på, eller vil man gå med noget? Og det er jo det, vi som private investorer skal prøve at forholde os til, ikke? Altså, det vi i tidligere var, når vi hørte de kloge udtalelser, så ramte de rigtigt nogle gange, og vi hørte aldrig rigtigt om, hvornår de ramte forkert. Nu er det lige pludselig det modsatte. Og så finder vi ud af som private aktionærer, at selv de kloge, de kan ikke rigtig rådgive os. Mm. Så det er en helt speciel situation at stå i også som private investor, ikke? Altså at kunne tage inspiration ind og så videre. Ja. Det er svært at tænke klart. Ja. Lov mig, at I beholder skjorten på i det her program. Der er jo altså det her gamle kinesiske ordsprog om, at når forandringens vinde de blæser, så er der nogen, der bygger læhegn, og nogle andre, der bygger vindmøller. Men hånden på hjertet, der er altså ikke mange investorer, som har haft lyst til at kaste sig ind i markedet, lige som det ser ud lige nu. Det er svært. Det falder. Hvad skal man gøre? Og det gør ondt. Michael Bak, når det først kører, så er det sådan set lidt lige meget, om man har et læhegn eller en vindmølle, fordi så gør det bare ondt hele vejen rundt. Hvad skal man gøre som investor? Altså, jeg tror, man skal holde fast i de gamle regler, og hvis man ligesom løber dem igennem, så ved jeg godt, at folk er trætte af at høre på det, men spredningen, det vil sige at være ligge i mange forskellige aktier, det er og bliver en vigtig ting. Tænk langsigtet. Det er en anden godt råd, og så sjovt nok, så er der jo ikke et råd, der hedder, at du skal sælge, når aktierne er i bund, og så skal du bare købe igen sådan lidt på vej opad, fordi det har historien bare vist, det er stort set umuligt. Mm. Så det vil sige, at kigge på, hvad de professionelle gør, jamen de er også blevet inde, men de har spredt deres risiko noget mere. Så jeg vil sige, som privatinvestorer, der bør vi nok kigge ned i vores portefølje og se på, om der er nogen af skjorterne, som er møgbeskidte, og så gå efter nogen, der er lidt renere, for nu at bruge det udtryk. Det vil sige, at vi skal nok ture at kunne lægge nogle af vores aktier om, men jeg tror egentlig, at alle er enige om, at der er ikke rigtig noget alternativ til at forblive investeret. Men det der med spredning, Michael, det skal man jo have tænkt på igennem år for inden, at vi ender her. Ikke? Det er jo lidt ligesom det der med, at man skal huske at tage solcreme på, når solen skinner rigtig meget. Når man først er blevet forbrændt, så er det jo lige meget at putte solcreme ovenpå. Jamen, det er det jo så ikke som investor, kan man sige. At det er jo det der med, at selvom du har aktier, der er nede, så kan det godt være, at du stadigvæk skal sælge dem og komme et andet sted hen. Mm. Så det vil sige, at det er aldrig for sent at blive klogere, og det er heller ikke for sent at tænke langsigtet. Så vi kan også gå tilbage til regel nummer et, som jeg kan huske, jeg læste om. Altså, det er jo, at opsparing er jo det, der gør en god investor. Og hvis der er noget, vi kan lære i øjeblikket, som os alle sammen, der er det jo, at det er så der, det starter, for det hele er blevet dyrt. Og det vil sige, lægger vi penge til side, jamen, så kan vi stadig også komme med ind. Og derfor så kommer vi jo tilbage til sådan en logik, som jeg tror mange er egentlig indstillet på, men som også vi skal, altså det er en ny tid, vi kigger ind i. Men kommer man ind med nye midler her, så får man jo 40% rabat ved nogen tid, ikke? Ja, det lyder jo også meget godt. Men Michael, er det dit indtryk, at investorerne sådan set er dygtige nok i Danmark til at sprede deres risiko, fordi I lige kommet på gaden med et nyt magasin, Aktionærerne, der læser jeg, at i løbet af de sidste 3 år, der er altså kommet 60% nye penge ind i blandede fonde, altså fonde, hvor man både investerer i aktier og obligationer. Det lyder da sådan set som om, at de danske investorer er rimelig gode til sådan at sprede deres risiko. Altså, vi har en god kultur for fonde i Danmark, og det er der ingen tvivl om, at det er en positiv ting. Det er bare stadigvæk ud af den her 1000 milliarder, der står i kontanter, det er stadigvæk relativt få penge. Så forholdsmæssigt, så tror jeg nok, at vi investorer, private investorer, ligger lidt for langt ude på overhældningsbanen på motorvejen i forhold til risiko. Mm. Der har været sådan en tendens til de sidste par år, at folk elsker den der sådan, at gå efter 10-12% afkast frem for måske at gå efter noget mere sikkert. Så alt i alt, så tror jeg, vi skal til at vende os til, at fonde kan være et godt alternativ, om det er halvdelen af vores midler, der skal ligge der, men at vi øver os i at tage lidt mindre risiko, fordi der kommer også usikre tider forud. Jeg vil bare sige, at jeg blev forstemt, da jeg så Nordnet. De er en meget fin service, fortæller, hvad har investoren liggende i deres depot. Mm. Det er jo en meget god snitflade, og det er mange private. Jeg blev forstemt, da jeg så, hvad de havde af udenlandske aktier. Fordi der var et selskab blandt dem, som jeg vil sige, nu er jeg en gammel sur mand, men altså, det er nogen, der kalder mig, men jeg mener ikke, jeg er sur, men altså, det eneste udenlandske aktie, jeg vil kalde for seriøst, blandt dem, ja, de er store og alt det der, men det var Nordea, og det er jo fordi, han bor i Finland, ikke? Han kunne lige så godt, det er jo fordi, han oprindeligt var en dansk, ikke? Smager næsten lidt af en dansk aktie. Ja, det var jo den danske del af det, men hvad hedder det, og det er cirka 20% eller 23% var det vist dengang, de blev født. Men altså, alt det andet er jo stort set de der fangnavne og alt det der Microsoft og så videre. Det er simpelthen, det viser jo noget om, at der er altså en høj grad af, at vi surfer på bølgerne. Risikovillighed. Men lad os sådan vise den opgørelse noget om, hvor stor en del af porteføljen, der ligger i de der. Men hvis det bare er et lille frimærke, så er det måske okay, at man gambler lidt med nogle ting. Jo, det kan jo godt være, men det er bare det, at altså, og gamble med det, som er de største navne i verden, det er jo ligesom altså, at gå ud og skyde med en elefantjagt. Altså, det er jo ikke, du er ligesom kommet for sent. Altså, jeg mener, der er nogle basis ting, og det må I da også overhøres nærforeningen dyr. Der er nogle basis ting, du må forstå. Og det der med store selskaber, jeg skal have en Tesla, for det er den største, den er 5 gange så stor som alle andre bilaktier i verden. Skal jeg have en Tesla-aktie? Nej, det skal du ikke. Du er for sent, gammel dreng. Vi kører på de sidste timer, og er der et ekstra nummer, hvis Twitter vil være med eller ej? Nu ved vi jo ikke, hvornår de er købt ind i de der aktier der. Nej, det kan være, de ligger i lang tid. Nej, men hvis det har det her omfang, så tyder det jo lidt på, at man køber ud for, hvad man læser, at det er hot. Mm. Michael, og så sætter og få solgt det. Men det er jo, de lister der har jeg også set, og det er rigtig nok, de kan være skræmmende, men det handler jo så om, hvem det seneste kvartal, hvad for nogle aktier var handlet mest. Og jeg tror, det er måske... Nej, det var deres depoter. Okay, de har jo depotopgørelsen. Yes, men jeg vil sige, min oplevelse er i hvert fald, at vores investorer er, at de langt, eller medlemmer er, at de langt mere, trods alt, altså... Ja, de er mere fornuftige end at ligge i de her meget, meget risikovillige aktier. Men det er klart, der kommer mange nye investorer til. Mm. Og de handler meget online. Og dem, og der er en generation af ofte yngre mænd, som i hvert fald har vendt sig til at tage meget stor risiko. Ikke? Og de handler mere, og de handler mere risikofyldt. Og det er måske et af de steder, vi også som forening skal se hen. Og det vil vi faktisk også i forhold til, om der sidder nogen derude, hvad der godt kan gøre. Som også både har taget penge, og som måske for hvem det er blevet lidt for meget. Så det er rent faktisk en tid, hvor krypto er halveret, og hvor det her er svært, hvor vi også som interesseorganisation måske skal være der for dem, der rent faktisk tror jeg kan komme i problemer. Så Michael, hvis nu du skal komme med nogle bud på, hvor du vil sætte nye penge hen, altså hvis man, du siger jo, at det kan være billigt at kaste sig ind i markedet her nu er det faldet rigtig meget, og ingen af os ved selvfølgelig, om det kommer til at falde mere. Nej. Det er jo en forudsætning, som vi kender. Hvor skal man smide penge hen lige her nu, hvis man har nogen på lommen? Altså, du er jo du tester mig. Jeg plejer at sige, at det ikke er mig, der ved det, men jeg kender dem, der ved det. Men altså, jeg vil sige to ting. Dels vil jeg jo nok mene, at man skulle overveje altså nogle fonde. Det vil sige, at man kunne tage en dansk fond, som fulgte vores OMX C25. Man kunne tage en amerikansk tilsvarende, således at man var eksponeret på fondsniveau lige nu her, for at vælge vinderne kan være enormt meget svært. Og så den anden, jeg vil sige, det er en, der har inspireret mig, fordi at en af mine kollegaer fortalte på et tidspunkt, han var gået stort set all in på Novo, og det var han for 4 måneder siden, og det må man sige, det var både godt og klogt sigt set i virkeligheden, ikke? Men altså, Novo virker som et selskab, som er i øjeblikket i hvert fald har vist sig nogenlunde resistente over for den krise, vi har været i indtil nu. Mm-hmm. Kan de blive ved med det? Det ved jeg ikke. Men kvalitet i virkeligheden der, ikke? Altså, nu var vi også inde på før med medicin og biotech. Så der er ingen tvivl om, at det her med kvalitetsaktier, det her med også i øvrigt i vores nye magasin, har vi en gennemgang af sektorer. At forstå, at det kan være finans, det kan være et selskab som Novo, hvor vi har altid brug for medicin. Så det er vel noget med, at når vi taler om de her nye tech-aktier og så videre, også noget af det, vi skal tale om i dag, så er det altså kun 10-20% af pengene, du skal bruge over i den bane. Det handler altså stadigvæk om balancen, uanset hvordan man kaster sig ind i aktiemarkedet. Ja. Michael, lad os prøve at kigge på nogle af de sådan lidt vilde sektorbud, som I har her og nu. Og når jeg siger vilde, så er det fordi, man skal altså tænke ret langt ud i fremtiden, hvis man skal sådan regne med, at det sådan for alvor slår igennem, og meget kan jo ske på den tid. Alternative energikilder. Hvad er spændende der? Jamen altså, min redaktør kommer og sagde til mig, at han havde en god historie til forsiden, og jeg tænkte, wow, det må jeg nok sige, altså, men det er vores nye magasin, der er på gaden hos vores medlemmer i den her uge. Men det var så på forsiden her med investering i atomenergi, og der står så, en ny generation af reaktorer kan give atomkraft en uventet rolle i den grønne omstilling. Det vil sige, at atomkraften, som i hvert fald i Danmark har været sat i skammekrogen i rigtig, rigtig mange år, det har jeg jo så selv researchet mig på nu, den er jo faktisk på vej tilbage i en kombination af, at russisk gas bliver lukket ned, og så en grøn omstilling, hvor det ikke kan gå stærkt nok. Så det vil sige, at vi har så i magasinet foldet ud ved, hvad hedder det, Thomas Grønlund Nielsen, en dygtig analytiker, som er også journalist, som kender meget til det her, har så foldet den her sektor ud inden for atomenergi. Og det har i hvert fald givet mig et wake-up call på, at der kommer til at ske noget globalt på atomenergi. Men stadig meget stor usikkerhed, og man kan jo stadigvæk godt forestille sig, at der bliver gigantisk opbrud, hvis vi begynder at tale atomkraft for alvor, i hvert fald rundt omkring i vores del af verden. Det bliver svært at komme igennem med noget der. Jamen, rent faktisk, jeg har lige været i England og kan læse i aviserne derovre, den engelske regering har lavet en fond, som skal støtte, hvad hedder det, innovation inden for A-kraft, det vil sige, de støtter det, og har egentlig ændret kurs. Jeg ved også, Joe Bidens regering har været ude også at sige, man bliver nødt til at se på, at A-kraft er noget af det, som skal være med til at fremme det her. Så jeg vil sige igen, det er jo ikke, man skal ikke gå all in på den sektor, men som alt andet i den her verden, så som privat investor, hvis man interesserer sig for det, så skal man kigge rundt og så sige, hey, det her det handler om uran, det vil sige, det handler om et råstof, det handler om nogle nye teknologier. De teknologier er rent faktisk altså helt anderledes ufarlige, om man så må sige, med små reaktorer. Og så handler det jo om, at der er nogle store brydninger i gang i verden, altså på grøn omstilling. Så spørgsmålet er, hvis man interesserer sig for investering, så skal man, og det er det, vi arbejder med, så skal man i hvert fald bare kigge op og så se ned i en sektor, som er i forandring. Og Michael, er der sådan specifikke selskaber, altså som laver atomkraftværker, eller er det sådan underleverandører, I kigger på i analysen der? Jamen altså, Thomas Grønlund Nielsen der, han har taget 5 selskaber med, og de er alle sammen nævnt i analysen, og et af dem er rent faktisk et gammelt svensk selskab, Studsvik, som med tickerkoden SVIK, som laver service og vedligehold til den her sektor, altså atomkraft, og har gjort det i mange år. Og det er en investering, som han giver grønt lys. Der er nogen, han også giver rødt lys. Men altså en serviceforretning, som egentlig fra Sverige servicerer A-kraft rundt om i verden. Mm. Så det er et af selskaberne. Jeg ved også, at Lav har fulgt det selskab. De andre selskaber, som jeg lige fremhæver her, det er et, der hedder Centrus, som er som laver uran til de her nye 4. generations A-kraftværker. I øvrigt har vi et dansk selskab også, der hedder Seaborg, som er i gang med at udvikle teknologi til netop det her. Mm-hmm. Centrus har tickerkoden LEU, og det er altså CENTRUS Energy, hvis man vil kigge på den selv. Ja. Ja. Og det var en af dem, som også i den her analyse får grønt lys, og jeg kan jo kun anbefale, at man, hvis ikke man allerede er medlem, så melder man sig ind, så kan man få det sendt i den her uge, det her magasin. og så NewScale er måske den, som jeg synes er spændende, en hvad hedder det, amerikansk aktør, som rent faktisk er blevet børsnoteret via sådan en spark her i, altså kommet ind af bagdøren, når man tog måske på Nasdaq, men som laver fabriksfremstillede altså små A-kraftværker, det vil sige noget, der kan stilles op i hundredvis og tusindvis, når det ellers er frem i tiden, som Lav også og jeg har drøftet, altså det her, det er jo, vi taler 2025, vi taler 2028, altså, så vi taler jo ikke om, at det er en industri, der står til i morgen at blive, kan man sige, den mest modne. Så det er en ny industri, vi taler ind i. NewScale, N-U-S-C-A-L-E er navnet på det selskab, som du lige nævnte. Har han ligesom var på hylden, så han leverer i dag, eller er det noget, der kommer? Det er også noget, der kommer i 2025. Og vi har jo også, som du siger, spændende selskaber herhjemme. Seaborg er en af dem. Vi har også haft besøg her i studiet af Copenhagen Atomics, hvor Thomas Jane Petersen var på besøg og fortalte lidt om, hvad det er, de laver. Der sker jo rigtig meget. Men Lars Svendsen, hvis du skulle kigge på det der atomkraftværk, og det kan godt være, at vi har de meget lange briller på, er det et sted at smide penge hen? Ja, jeg vil sige på den måde, at det her, det er jo lidt sådan, undskyld udtryk, venture-agtigt, ikke? Altså, det er noget, der ligger derudad, og det er, det er rigtigt at satse på, og så er det jo det med risikoen, hvor stor den er eller ikke er, og hvad man gør affaldet, men hvad hedder det, affaldet kan vi jo sende ned i jorden, så det er jo ladet sig gøre indtil nu. Men hvad hedder det, og du kan jo også købe selskaber. Jeg har jo uden held købt France Telecom, Atom eller andet, EDF hedder den, Electricité de France, som jo er 85% atomkraft eller sådan noget. Det har jo ikke været nogen dans på roser, selvom aktien er gået fra 70 til jeg købte på 13. 12,8, og nu koster den 8,5. Det er ikke så let. Nej, og så nævnte du også lige finske Fortum inden vi gik i gang. Ja, og han har også meget af atomkraft, og så har vi jo en anden en, som jeg går og lurer lidt på. Jeg har jo så ikke haft held med det her, men så siger man, at det bare de franskmænd, der er alt jo tilladt nede, også det forbudte, så det kan være, at vi bare bliver snydt af dem, ikke, ligesom de har gjort før. Men det må man være klar over, at staten ejer jo par 80% af selskabet, hvad går du at tænke på? Nej, men det er, der findes jo et andet selskab, der hedder Korea Electric Power, KEP, som er noteret i USA. Mm-hmm. Det er faktisk en, jeg går og lurer lidt på, som koden er KEP. Og det er, at de har meget atomkraft i Korea, og de ved ikke, hvem det er derovre, Samsung eller en eller anden af de der store koncerner, laver faktisk atomkraftværker. Det har der været meget ballade om, fordi de har været også involveret i Mellemøsten, hvor de har bygget et af alle steder, tror jeg, de har bygget et i Dubai eller sådan noget, eller Qatar, en af de der. Men de har jo energi nok, men de vil også have noget atomkraft. Men hvad hedder det? Det er jo en aktie, der er bumpet synder og sammen. Og så er jeg øvet, men jeg følger faktisk med her i lang tid sådan på min, sådan lidt ude på Kandabing, haft Studsvik, fordi de laver noget, som jeg begriber det, er ret fornuftigt. Altså svenske Studsvik, SVK. Og for nylig, jeg sad og kiggede på den for 14 dage siden, uden jeg anede, I skrev om det. Og der fik han noget over fra Korea, nogle atomstave eller noget andet, han skulle vurdere, om der var værd at gemme på, at de skulle smides ned i jorden. Men så altså, Michael, der er ingen tvivl om det er early days, hvis man skal smide penge efter det? Ja, altså det er både etableret og early days. Det er i hvert fald en teknologi, som er i omvæltning med de her såkaldte fjerde generations reaktorer, man arbejder med. Jeg tror også for mig og for os som Dansk Aktionærforening handler det her bestemt ikke om det er for eller imod atomkraft overhovedet. Det handler om, at vi som private investorer kigger op og ser ind i forskellige industrier, som kan blive morgendagens industrier, og der er politisk set og med den grønne omstilling nogle ret heftige indikatorer, der viser, at det her, det får formentlig et comeback. Og så kan man sige, at politisk set herhjemme i Danmark, der har atomkraft jo været ekstremt illeset, ikke? Faktisk meget mere end vi rundt om i verden også, ikke? Så derfor er det stadigvæk en aktiv klasse, kan man sige, hvis man skal bruge inden for aktierne, som formentlig vil være i den yderste del af porteføljen. Vi gør det for i virkeligheden at inspirere vores læsere, som får det her magasin, så de kan blive klogere. Og hvis vi nu leger med, at atomkraftværk det bliver det nye, jeg vil lige sige det nye sort, men det lyder forkert, fordi det er jo på en eller anden måde en grøn dagsorden. Ja. Men altså, kan det komme til at gå ud over nogle af de grønne selskaber, som vi traditionelt taler om? altså Vestas Ørsted, bare for at nævne nogen herhjemme fra. Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, der er fuldstændig enighed om, at det her skal være et supplement. Det her, det handler ikke om at skulle erstatte grøn energi, altså i forhold til Vestas Ørsted og solenergi osv., men det handler om at kunne komme i mål i forhold til at skulle blive slippe fra russisk gas. Ikke? Mm. Fordi i virkeligheden det, altså vi har givet os selv 12 måneder nærmest til at komme af med det russiske gas, så skal der altså tænkes, så skal der virkelig tænkes anderledes. Ja, så vil jeg bare sige, så bliver det ikke atomer, der gør det, fordi det var jo... Det tager længere tid. Ja. Men jo, men på sigt, ja, men det er rigtigt. Ja. Men det er korrekt, og det er jo... Altså, så har man så lige et problem med, at nu vil man lave de her små reaktorer. Det kan jo så gøre, at man kan bruge det på mindre enheder og sådan noget, mere decentralt, måske endda ude på skib også, men fordi man kan komme ned omkring, så vidt jeg forstår det, 60.000 hestekræfter, nu taler de om, ikke? Og det er jo sådan et containerskib, men hvad hedder det, at det er altså store enheder, og det er generelt om atomkraft i dag, er jo, at det er sådan, at nogen kalder det for baseload. Altså atomkraftværk er jo egentlig ikke egnet til nogen sted, vi skal atomkraft for at opveje vindmøllerne, nej, ja, det skal du ikke, fordi altså, om det blæser, eller solen skinner, og det er dag eller nat, det hjælper atomkraft ikke så meget på, fordi de skal sådan set helst køre så meget, ligesom lægge grunden i det, ikke? Mm. Og vil du høre en sjov historie om det? Kom med den, du. Jamen, det er en, jeg kender, der er maskiningeniør og alt det der. Han fortæller mig, at det er faktisk i Europa, man har jo en frekvens for vekselstrømmen. Det er 50 hertz. Det er faktisk fransk. Det er franskmændene, der er ligesom i et orkester. Hvem har første violinen? Franskmændene har første violinen, fordi de har det mest stabile strømsystem, og Europa hænger jo sammen, og hvis bare man kobler, ikke Sjælland, for vi er en ø, ikke? Men altså, vi er ligesom koblet af, vi kører selv, men hvad hedder det, det er faktisk franskmænd, der kører det, og hvis bare du koblede sammen med os, så kunne du smadre hele lortet. Det er ekstremt morsomt. Hvad er det sjove i den historie? Nå, men det er da fascinerende, at noget, som kører med den høje frekvens, er så følsomt, at man er nødt til at køre det. Derfor er det også, hvis russere og andre sætter en kæp i hjulet, og for det der til at bryde sammen på grund af IT eller noget, så er det jo lidt uheldigt, at man måske i deres kan... Ja, det er ingen idé til terrorister, men man kan smadre hele elsystemet i Europa, i hvert fald et par timer, indtil man får dem lukket lidt op igen. I lang tid, der har vi i hvert fald forsøgt at skrue ned for atomkraftverdenen, og der er altså også masser af atomkraftværker rundt omkring i Europa, som på en eller anden måde er blevet forsøgt lukket, og de står altså til at skulle lukke, men de skal så måske til at lukke op igen. Noget tyder altså også på, at de er ved at være så gamle, i hvert fald flere steder i Europa, der skal en masse vedligehold til. Michael, alene den historie, er det også interessant sådan investeringsmæssigt? Det er jo det, som Studsvik arbeder med, ikke? Det er jo vedligeholdelse af også eksisterende værker. Så på den måde er det jo både en etableret industri og en ny industri. Ikke? Mm. Så ja, der kan være noget i det, som vi siger, men på den lange bane. Jeg vil bare sige, at det er en aktie der, som jeg mener er der, jeg kan ikke bevise det. Det er Siemens Energy, ENR-koden, som er en... Det er altså en... Han ejer jo... Gamesa. Han har 60% eller 2/3 af Gamesa. Men det er faktisk, hvis man skal købe ind i noget af det, og levere lidt med på vindkraft, så er ENR, det er en aktie, der går, og hvad er han? Friis, han har den. Ja. Han har hørt på mig, eller også har han selv fundet på det. Okay. Men det er en, den står der, og det er, at du kan købe det der foretagende 50 milliarder, Vestas har en børslige på 140, og hvad hedder det, og de er jo tre gange så store som Vestas. Altså, hvad vil du vælge? Ja, Claus Svendsen, det er ikke så svært. Det er så nemt at være investor nu om dagen. Det her, det er Millionærklubben fra Jørgen Investor. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler. I studiet har jeg altså Michael Bak fra Dansk Aktionærforening og Claus Svendsen. Og lige om lidt, så skal det handle om olie og råvaremarkederne. Vi får nemlig Ole Hansen med fra Saxo Bank på telefonen. Og du kan også blande dig, hvis du har kommentarer eller spørgsmål, så skriv du bare til mig på 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din besked. Og så smider jeg altså afsted på sms'en 42 42 03 21. Ja, Ole Hansen, god morgen og velkommen til Millionærklubben. Tak for det, Bodil. Råvarestrateg fra Saxo Bank, Ole. Det er jo spændende tider i aktiemarkedet, men det er du altså så sandelig også i råvaremarkederne. Olien, din drøner altså frem og tilbage. Og hvor ligger vi egentlig på olien lige her nu, og hvilken retning er der? Altså altså olien har jo rent faktisk opført sig rimelig stabilt nu her den sidste par måneder. Vi havde det her panik-spike, da krigen brød ud i Ukraine, hvor vi var ganske kort op og se en pris på omkring $140 på Nordsjøolien. Den her så efterfølgende sat sig tilbage og ligger her i overkanten af $100. Men altså, hvis man lige åbner op for kølerhjelmen og kigger lidt, hvad der foregår inde i maskinrummet, så er der voldsomt meget stress fortsat i systemet. For det, vi har oplevet her de seneste måneder, det vi alle sammen kan se, når vi går ned og fylder lidt benzin på bilen eller betaler en energiregning, det er jo altså, priserne er jo absolut ikke stabiliseret, så de er fortsat med at gå op. Og det er fordi, der er meget stor pres på de raffinerede produkter, det vil sige diesel og benzin og flybrændstof. Så det er der, hvor vi for alvor ser effekten af krisen eller krigen i Ukraine og sanktioner mod Rusland. Mm. Men Ole, nu siger du, at der er sådan rimelig stille på oliemarkedet. Det kommer lidt bag på mig, fordi jeg tænker sådan, i starten af marts, der lå vi sådan lige omkring de $130, så har vi været nede sådan igen omkring de 100. Det der med at handle mellem 100 og 130, er det stille i din verden? Nej, men siden der har vi rent faktisk ligget mellem 100 og 110. Okay. Så for den baggrund har vi ligget forholdsvis stabilt. Men i og med, at prisen på det, der rent faktisk er slutprodukter, når du hiver noget olie op i jorden, altså andre de her produkter, i og med, at de er fortsat er kørt nordpå, har jo betydet, at sådan nogle, de marginaler, som for eksempel raffinaderierne, de tjener jo, de er rekordhøje. Mm. For de skal betale markedsprisen for olien, man kan sælge benzin og diesel til verdensprisen, og det er jo altså de niveauer, så der har vi også nogle priser, som ligger tæt på rekord forskellige steder, så det er især på den raffinerede del, at der har været meget fokus her de seneste 8 uger. Mm. Så Ole, hvad er det egentlig for nogle magtkampe, der foregår i det der olieland? Altså jeg ved, at USA blandt andet har presset OPEC for at prøve at øge udbuddet, så at priserne kunne komme lidt ned. Det ser ikke ud til, at de er sådan villige til det. Hvad er det, der foregår i det land der? Ja, vi har en kæmpe faktisk magtkamp, der kører i øjeblikket, og det er også normalt, når vi sidder og kigger på det her oliemarked, så er det jo sådan få 100.000 tønders ændring i den daglige udbud efterspørgsel, som kan skabe en prisbevægelse. I øjeblikket har vi altså millioner af tønder på begge sider, som der er usikkerhed om, og det er også derfor, at måske vi mere eller mindre har sådan en stillingskrig, fordi de trækker i hver sin retning. Og de to store, eller tre store, er jo selvfølgelig først og fremmest sanktioner mod Rusland, som har skabt noget problemer med forsyningskæder rundt omkring i verden. Og så har vi de her nedlukninger i Kina, som jo nu efterhånden har varet i 2 måneder. Vi så jo tallene her over weekenden, som er i nat, som jo virkelig viser, hvor hårdt den kinesiske økonomi er ramt af de her nedlukninger. Det betyder selvfølgelig, at efterspørgselen på energi, olie og selvfølgelig også gas, det er også en af grundene til, at gasprisen ikke er steget, som der har været i Europa, på grund af alle de der, vi har set på det seneste, fordi der i øjeblikket kommer der gas både fra USA og fra Asien til Europa. Men Kina har så sænket efterspørgselen. Samtidig har vi også haft amerikanere, som har pumpet millioner tønder olie ind i markedet fra deres strategiske reserver. Og hvis vi ser på det over en kamp, altså hvad sker der, når Kina på et eller andet tidspunkt kommer i gang igen, og efterspørgselen stiger, så har vi altså stadig risiko for, at olieprisen skal op og ikke ned. Så hvem sidder med det stærkeste stik i den der kamp der, Ole? Er det OPEC-landene? Det er, nu så vi lige, at Aramco her over weekenden kom med et fuldstændig vanvittigt resultat. Mm. De tjener boksen i øjeblikket. Så det er jo dem, der sidder med råvarerne, så rent faktisk har mulighed for at kan sælge dem og eksportere dem, som tjener voldsomt på det her. Det er jo selvfølgelig især Mellemøsten med deres store olieproduktion, som gør sig gældende. Men altså, Rusland har jo også på trods af sanktioner formået både at fortsætte at sælge både gas og olie, så de tjener jo også stort på det, vi oplever i øjeblikket. Men det er dem, der tjener godt på det. Ja, for Ole, hvordan ser du egentlig på den snak, som jo altså pågår om, at vi skal lade være med at importere russisk olie herover i vores del af verden? Den olie, den bliver jo sådan set bare solgt andre steder, ser det ud til. Kina og Indien, de ser ud til at gerne vil tage imod, og ja, når det er sagt, så tager vi jo også stadigvæk gerne imod her i vores del af verden. Hvad er det, der er på spil i hele det der felt? Ja, altså på lang sigt er det jo et spørgsmål om, at vi isolerer Rusland så meget som muligt. Selvfølgelig, så længe de har en fætter som Putin i magten, som vi jo ikke kan regne med. Så det er et behov for at nedjustere den afhængighed, som vi har opbygget gennem årtier. Og det giver selvfølgelig god mening. Men som du også siger, så det olie som, eller benzin osv., som vi så ikke køber, det skal jo så finde en køber et andet sted. Helst må man desværre sige, sige, fordi det er jo ikke fordi, at verden lige pludselig er efterspørgsel globalt lige pludselig er faldet. Den kommer til at blive svækket, fordi vi er i gang med en økonomisk afmatning med de her stigende inflation. Det kan vi jo mærke allerede også her i Europa, at økonomien den begynder at hakke lidt. Det vil selvfølgelig globalt sænke efterspørgsel, men måske ikke til det niveau, som der er behov for, man kan sige, at vi kan klare os uden, eller slet ikke til det niveau, der skal til for, at vi kan klare os globalt uden den her russiske olie. Så det er sådan lidt med, at vi skubber problemet et andet sted hen. Men altså overordnet, så sætter det selvfølgelig yderligere skub i udviklingen af at finde nogle alternative kanaler for at få den energi, vi har brug for. Ja, jeg så også, at vi skal også passe på at rende rundt og føle os lidt for selvretfærdige herovre i vores del af verden, at vi prøver at lukke ned for russisk olie, og Tyskland er nu ude at sige, at de kommer til at lukke inden udgangen af 2022, men som Indien siger, at hvad de køber på en måned i Indien af russisk olie, det køber EU altså på en eftermiddag, så det er måske også sådan lidt usmageligt, at vi sætter ind der og er kritiske. Ole, hvad siger du til det? Ja, men det er jo altså der er jo selvfølgelig opportunister derude, og vi har jo selvfølgelig også i en periode, nu har jeg ikke lige set, hvad den ligger her de sidste par dage, men vi har jo oplevet en periode, at den olie, som jo før i tiden primært røg vestpå, det er jo så fra Uralbjergene, den lå og handlede til en diskonto på omkring $40 under markedsprisen. Mm. Simpelthen fordi der ikke var nogen, der rigtig turde at købe den, fordi det er, at mange vil selvfølgelig gerne købe den her olie, men så skal de også lige ud og finde et skib, som er villig til, en skib som er villige til at sende deres skib fra Rusland til et eller andet sted rundt i verden. Og det er jo der, hvor det er nok der, hvor størst problem ligger for dem, der gerne vil aftage. For Indien har ikke en kæmpe flåde af supertanker, så de skal ud på det globale marked og finde en skibsreder, som er villig til at leje dem et skib. Og det er så der, hvor de har et måske et dilemma med at måske kan få den olie, som de måske, eller den billige olie, som de gerne vil have fat i øjeblikket. Mm. Ole Hansen, ja, Lav, du vil sige noget, kan jeg se? Må jeg lige spørge dig om noget helt faktuelt? Det er, i øjeblikket er spredtet mellem amerikansk VTI og Brent, den er forsvundet nærmest, og der har været ret stort, fordi der har været mangel på olie i Europa, så vidt jeg forstår. Men hvad sker der? Det er, fordi der er så stor træk på efterspørgselen i olie i USA. Mm. Fordi amerikanerne, de er jo ligesom blevet vores sikkerhedsventil. Ja. Så de eksporterer store mængder af benzin og diesel hen over Nordsøen. Og det gør altså, at raffinerierne derovre kører på fulde gardiner. Deres eksport er også rimelig stærk i øjeblikket. Ja. Så der er god efterspørgsel efter amerikansk olie. Fordi det er der, hvor der ligesom har været lidt ekstra at komme efter, i og med, at Nordsjøolien som ligesom reflekterer det globale marked, det er også den der den reflekterer også lidt med de dilemmaer, der er med Rusland i øjeblikket, men generelt så er den amerikanske olie er i stærkt efterspurgt, både fra raffinerierne, men også fra eksportmarkedet, så den diskonto er stille og roligt blevet, som du siger, den er blevet næsten udjævnet. Må jeg så spørge noget andet, hvordan ser du det her 3 måneder frem, og to, det er det ene, og hvis det her kører videre med Ukraine, og hvad sker der, når det bliver fred? Ja, altså når det bliver fred, så skal vi så overveje, om det var freden, vi gik efter, om det var Putin, vi gik efter. Selvfølgelig er det nok nogle af sanktionerne, som vil blive løftet, men om det ændrer holdningen til, at vi ikke kan betragte Rusland som en pålidelig samarbejdspartner, det er jo det, der er det store spørgsmål. Det, hvis vi kigger frem i tiden, så må jeg sige, altså umiddelbart med alt det, vi har haft, sådan set næsten er, kan man sige, er dårlige nyheder de sidste 3 måneder, især den nedlukning, vi har haft i Kina, som virkelig har haft en signifikant indflydelse på især industrimetallerne, de er jo faldet med 25% på toppen tilbage i marts måned. Så det er til det faktum, at olieprisen mere eller mindre har ligget og handlet uændret, på trods af, at vi har efterspørgsel i Kina, som er vigende, vi har amerikanere, som pumper millioner af tønder ind i markedet. Hvad sker der den dag, at vi får noget, vi får gang i juni igen i Kina, så er risikoen altså, vi skal højere op. Og det er vores udgangspunkt her, at den inflation, som vi i øjeblikket selvfølgelig ser centralbanken bekæmper, vi er stadigvæk meget skeptiske med hensyn til, om det rent faktisk kommer til at blive lykkes, fordi du kan slå efterspørgselen ned ved at hæve renten, men du har stadig en udbudsside, som måske er udfordret, og nu har vi slet ikke talt fødevarer, men det er nok der, hvor vi næsten er mest nervøse i øjeblikket. Vi har set en meget, meget eksplosiv stigning i nogle af de her fødevarer, især hvedepriserne, fordi der er vejret, som vi kan se her, det har været tørt i Europa, det har været ekstremt tørt i Indien, vi har problemer i Nordamerika, og det er så fødevaredelen, der ser vi ikke nogen faldende priser foreløbig. Men Ole Hansen, hvis udbudssidens problem handler om blandt andet corona og nedlukning i Kina og alt det, der foregår der, altså det kommer vi vel også over sådan inden for, ja, på et eller andet tidspunkt i hvert fald. Jeg tør heller ikke spørge om, hvornår det er, men altså, der er vel en slutning på det også? Det er det absolut, og det der jo er forventningen, for, når vi kommer på den anden side af nedlukningen, det er jo altså, den her nedlukning og den her økonomiske kollaps, de har haft i Kina, den ejer regeringen 100%. Det er deres beslutning om, at de har den her nul-tolerance. Det vil sige, de er nødt til at gøre et eller andet drastisk for at få hjulene til at svinge igen. De har en kongres her efteråret, hvor præsident Xi jo gerne skulle vælges for livstid. Det er måske ikke lige det bedste scenario, den måde økonomien opfører sig i øjeblikket i hvert fald. Så forventningen er, at der kommer nogle markante forsøg på at sætte gang i hjulene derude. Og det vil jo selvfølgelig være råvarer intensivt, så industrimetallerne ser vi tæt på at finde et bundniveau her, selvom vi måske har en økonomisk afmærkning og andre steder i verden, men vi skal huske på, at Kina står jo stadigvæk for omkring halvdelen af den globale efterspørgsel, og samtidig også energidelen, at det vil også sætte gang i efterspørgselen der. Og så kan vi måske også begynde at opleve, at vi har ligesom haft et frit marked her for gassen på det seneste, fordi både USA og Asien har kunnet levere til gas til Europa. Den konkurrence vil stige, så derfor muligheden for at få markant lavere gaspriser over de kommende måneder, den ser heller ikke særlig god ud. Så lige her til sidst, Ole, den her høje inflation, som vi altså døjer med lige for tiden, og særligt i USA, hvor vi altså havde inflationstal på 0,3% sidste gang, de blev målt her. Hvor lang tid skal vi ligge op i de niveauer? Hvad er jeres vurdering ude i Saxo Bank? Ja, der kommer noget aftagende effekt på grund af beregningsmetoden, men grundlæggende, altså nogle af de ting, der ligesom er startet med på løndelen osv., det er ikke noget, der kommer til at vende lige forløb. Så vi forventer, vi skal forvente, at de her niveauer, at inflationen kommer til at ligge ubehageligt højt, i hvert fald et år frem i tiden endnu. Aftagende fra de niveauer, vi har haft nu, men det er selvfølgelig også ekstreme niveauer, men stadigvæk meget højere, end hvad vi historisk har det godt med. Ja, således opmuntret. Ved du, hvad der er sjovt, Ole? Det er, at det ender med, nu siger jeg det med skam, at vi bliver vegetar alle sammen, for vi er jo nødt til at koge den der fødekæde ned, så man ikke skal sende kornet igennem en ko først og en gris. Så vi er jo nødt til at æde det selv. Det er der vi mange, have der har plæderet for. Aften, ja. Det kan være, det er sundt for os. Ole, vi slipper dig der. Du må tilbage til markedet. Tusind tak, fordi vi måtte låne dig. Tak for det, Bodil. Ha' en god dag. I lige måde. Så vi er altså Ole Hansen, der er Saxo Banks råvarestrateg. Vi skal tilbage til studiet igen her, Michael, fordi der er jo altså andet end A-kraft, som I kigger på over i Dansk Aktionærforening, som er en interessant branche at holde øje med. Altså, vi skal til Tyskland. Lige præcis. Men først og fremmest vil jeg jo sige, at det er som privat investor er jo også interessant, at nu bruger vi så 10 minutter kvarter på at tale om olie. Mm. For et halvt år siden måtte vi ikke, altså du ved, der var olie noget, der var ude, ikke? Så vi er i et sted, hvor verden bare har vendt sig rundt, om man så må sige. Så privat investor skal man jo kigge rundt i de forskellige, ja, i de forskellige andre kroge, man tidligere ikke har skulle kigge så meget rundt, ikke? Et af de steder, vi så har taget fat i, er et sted, som på den måde ligner lidt af det gamle, nemlig onlinehandel. Og der er så en dygtig journalist, analytiker Morten Sørensen, som også skriver for Økonomisk Ugebrev, som har fundet det, han kalder de tyske vindere på online-markedet. Og det er en række e-handelsvirksomheder. Man kan vel sige, at Tyskland er Europas førende altså land inden for onlinehandel, og det er de, fordi der er så enormt mange borgere dernede, og fordi de har vist væksten igennem mange år. Så dernede, der har han taget 8 selskaber frem, hvor han så giver rødt, gul og grønt lys, og det gør han så inden for mode og mad, online-investering, ejendomsformidling og bilsalg. Og hvis jeg skal fremhæve et par stykker her til sidst, jamen, så er der blandt andet Zalando, som han hvad hedder det, fremhæver, og som jeg kan sige, hjemme i min familie i hvert fald bliver brugt relativt meget. Så onlinehandel Zalando er med, som jo er en konkurrent, kan man vel sige, til ja, vores en lillebror af Boost, som vi kender i Danmark. Men altså i Tyskland er Amazon jo altså 5 gange større, kunne jeg læse mig til, end Zalando. Så Zalando er et bud på en også fremtidig vinder, ifølge, hvad hedder det, analytikeren her. Og det er den blandt andet, fordi den er rentabel i dag. Men det, man kan sige som privatinvestor, skal man dog alligevel se ind i, at hvis der kommer recession, betyder det så noget for vores vores generelle forbrug. Vi havde vant til, at alle gik online under corona. Nu handler det nok lige så meget om folk sparer, og om folk handler mindre. Så det vil sige, at omkring onlinehandel, der er det i hvert fald det, man skal tage med i sin overvejelse også. Mm. Så der er altså et tøjhandel på banen der, Zalando, det tyske selskab. Og så er der altså også et par selskaber, som han har kigget på, som jeg ved, at vi taler meget om her i klubben, HelloFresh og Delivery Hero. Mm. Michael, hvad siger analytikerne om de to selskaber? Er han på rød eller grøn? Jamen altså, i forhold til HelloFresh, der er han faktisk grøn, i modsætning til, hvad han er på Delivery Hero. Så altså, HelloFresh, et selskab, som også mange har prøvet, måske hvis de har haft for travlt til at selv at lave aftensmad, så er det jo et selskab, som i den grad har fået medvind de sidste par år, som jeg også hører har været med i porteføljen her. Ikke? Og de har 7,2 millioner abonnenter i dag, og de ser sig selv som en vækstmotor. Vil jeg selv investere ind i HelloFresh nu? Altså, vi har opsagt vores abonnement, kan jeg så sige, for et halvt års tid siden. Så jeg tror personligt nok, at jeg vil vente lidt. Men jeg ved, at HelloFresh er på kandidatbænken hos mange. Og det er jo ikke så forfærdeligt lang tid siden, at vi så et sammenbrud af det her tyske selskab Wirecard, som måske gjorde, at der var nogen, der blev sådan lidt nervøse for at være i den der, skal vi kalde det, tech-verden i forhold til Tyskland, om de har styr på det dernede. Men der er altså muligheder. Ja, man kan sige, de fleste af de selskaber, der er med i den her analyse, mange af dem i hvert fald, er jo rentable selskaber. Det er også det, han har lagt vægt på. Altså det nye er jo, hvis man skal investere ind i tech og e-handel, det er jo, at man skal investere i selskaber, som kan køre, uden at de skal have ny kapital ind. Ikke? Det er i hvert fald det, som mange kigger ind i. Ikke? Og der, som jeg forstår det, HelloFresh, jeg kan ikke engang se, om de... Men de er i hvert fald de er stadigvæk på en vækstrejse, men de har også vist, at de også kan tjene penge. Mm. Så... Lars Svendsen, e-handlen, det forestiller mig ikke, at det er noget, der sådan, ligger godt hos dig. Men altså, tysk e-handel, er det bedre end amerikansk e-handel? Nej, men jeg vil jo bare kigge på, hvor meget koster de der firmaer, ikke? Og det er jo det, der har været galt med de amerikanske, hvor Walmart er jo den, den berømte der. Amazon er jo den, der buller mest frem, ikke? Det er det, der er problemet med den. Det er ikke, at det, de laver, er tosset. Jeg vil også sige om det, at det er jo det eneste af de der selskaber, i min optik, eller næsten, sammen med Apple, der laver noget reelt, der er brug for. Og det gode ved det er jo, at de forkorter jo varekæden. Altså, jeg kan jo købe de mærkeligste ting, som bliver solgt af en eller anden firma i Frankrig, eller hvad jeg havde en eller anden konjak. Nu kan jeg ikke lide konjak, men altså sådan noget. Det er jo det, der er det sjove ved det. Du klasker jo smart, varekæden sammen på en eller anden måde. Ikke? Ja, men så jo, men det er... Nej, men jeg er ikke så glad for, at bare, der har været for meget... Hype. Ja, rigtig godt ord. Grunden til, at man tager sådan en analyse frem nu, er jo også, at de er faldet med 40-50%. Ikke? Så man kan sige, det er jo den discount, man skal kigge ind i. Nu HelloFresh handler til en PE på omkring, jeg kan se, sådan 25 eller noget i den stil. Så det er stadigvæk dyrt, men ikke dyrere end eksempelvis Novo. Så altså, det er jo en overvejelse værd at kigge den vej. Det er jo sådan noget, vi får, når vi bliver gamle. Jeg er jo snart hverdag, når kommunen skal komme med, så kommer de sådan et, vil du have HelloFresh, eller vil du have Dogstep, eller hvad det hedder. Det tror vi sådan noget der. Men Lav, i det hele taget, du har jo altså før plæderet for, at Tyskland var på, måske Europa har du sagt, på vej. Vi har været bagud i forhold til de amerikanske aktier, og det var vores tur. Er vi stadig der? Jo, men det er korrekt, og der har man jo også sige, der er jo nogle af de her, som jo er sådan opkomlinge, hvor de også siger, vi jo også gør det på i Tyskland og Europa og alt muligt andet, og vi har jo også et par stykker heroppe hos os i Norden, ikke? Men, og det var jo svenskerne, der var med til at bygge op de her Kinevik, ikke? Der var med til at bygge Zalando op, eller bagmænd for, der har solgt ud. Men, så det mener jeg er rigtigt, og man skal ikke underkende alt det der, men man skal bare hele tiden også kunne købe det til, er der fornuftigt i det, og så skal du også en anden, du skal jo bruge på at kigge på det her også, det er jo, prøv lige at sammenligne med sådan noget som Hennes & Mauritz, den koster jo, det er jo en, den er jo landet, den koster 125 nu, ikke? En gang kostede den vist 400, der kan du ligesom se, hvad kommer han igen, og hvordan vil han komme igen? Fordi han er jo op imod noget af det her, for eksempel. Ja. Det skal man sige, det er også sådan spejle lidt i hinanden, ikke? Forbrugernes købelyst, det handler om... Det er jo noget farligt noget, fordi du kan bare se, jægerne kan ikke afholde jagt på grund af offentligt system, og de unge mennesker, kvinderne, de går ned for at rette deres næse, så er det fordi, de der kameraer på mobiltelefoner viser forkert, ikke? Mm. Som enhver. Jamen, de viser jo noget om, IT er jo virkelig farligt. Ja, men lige i denne her uge, der får vi i hvert fald syn for sagen i forhold til, hvordan at forbrugerne, de har det i USA i hvert fald. Der kommer nemlig regnskab fra Walmart, Home Depot, Target, Lowe's og Foot Locker blandt andet. En masse selskaber, som vi altså kan kigge på, når vi skal finde ud af, om forbrugerne stadigvæk har det godt. Det er stadigvæk rigtig vigtigt, når vi taler aktiemarkedet. Lars Svendsen, en sidste tur omkring det aktuelle marked, inden vi skal til at lukke og slukke. Jamen, det var sidst, jeg kiggede over på markedet, havde den det faktisk bedre. Så det var jo da rart, at der er sådan... Vi var sådan, det ligger her og svinger lidt på, når Tyskland er nede med 0,5%, og vi er oppe med 1,4. Danmark har faktisk en rimelig god dag, men vi er altså lidt, altså det skal man ikke lade, vi er lidt, snart i lang tid kørt lidt. Den der med at sidde, hvor vi er henne, hvor Tyskland er, vi kører altså vores eget løb. Ikke? Men du har i hvert fald også en god dag, Lars Svendsen, også i den her klub. Også, han jo også talte om Saxmand. Jamen, det skal jo sejles på kryds og tæs, fordi der er jo panik i varekæden, i ægskraft. Det er formidabelt, Lars Svendsen. Vi kigger på skibe resten af ugen. Kan vi gøre? Vi kan vende tilbage til det. Så kan du få lidt mere taletid end her 20 sekunder, inden vi skal til at lukke og slukke. Ja. Michael Bak, tusind tak, fordi du var med os i studiet. Lars Svendsen, tak til dig også. Ja. Tak til Leo Falkenberg, der stod for teknikken i dag. Og selvfølgelig allerstørst tak til alle jer, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.